أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دريم نمبر أصول شروشيو تدبير المنزل. أول نمبر إصلاح دخبل زان وتهذيب الأخلاق. دريم نمبر سياسة المدنية دا معاشري اصلاح او بیا رستا دریم نمبر تدبیر المنزل دا کور کارونا بستا سمی اغی دا پارا تلس قوانین ذکر کی دو. اول نمبر چی دا کور مشر با خرچ کئی دا اللہ پا مدارسو پا دین پا زائنو باندی با خرچ کئی. دویم نمبر حکم چې دا کور سربراه به شجاع او بهادر وي. دریم نمبر حکم چې دا کور مشر به احترام کوي نورو ته به دعوت ورکوي د اوقات مقدسو او د هغه ځایونو چې هغه مقدس ځایونه وي. او بیا څلورم نمبر حکم چې دا کور مشر به شرابي او جوارګر بنه وي. پنځم نمبر حکم چې د یتیم سره به ښه سلوک کوي. پغم نمبر حکم چې نکاح بن نه کوي د شرک مشرک خدي سره نه بخپل لور خور مشرک لور کوي. او بل نمبر وم نمبر چې نه د افعال ممنوعونه اغه زیته بن ورزي اغه زینه بازار ساتي چې الله دې منع کړی لکه څنګه چې د خدي بیماری ته دې منع شوی دا شانتي اغه زینو ته هم ورزا چې غین الله ته منع کړی. او بل نمبر اتم نمبر نهم نمبر مسئلہ دا حلف و دا قسم تعظیم دا اسم اللہ تعالی. او بل نمبر لسم نمبر مسئلہ دا ایلہ دا طلاق و دا خزن دا جدا والی. او بیا پدغی کی وسروان جو دا طلاق بارکی باستے نو دی زینا و ذکر کئی چی طلاق مغلظ 229 نمبر آیت طلاق مغلظ. یو اول نمبر طلاق ورکڑی شو نستاد فارا چانس تی غید طلاق رجعی وی سالور میشتو کی دی دری میشتو کی دی رجوع وکڑا سیدہ رجوع دی و نکڑا نو بیا ستا یو طلاق واقع شو. بیا قسم دی اوخوڑو طلاق دی ورکلو سلور میشتی که دی بیا رجوع و نکڑا نو بیا هم دو طلاق ختم شو، یو طلاق پاتې شو، بل دی ورکو ختمه طلاق مغلظ واقع شو. طلاق مغلظ چې واقع شي نو بیا د دې سړی د پاره رواه نه دی، د سړی د پاره جایز نه دی چې دا د دې خزی سره نکاح وکی مگر په پنځو شرایطو سره. پنځه شرطونه چې کله پاغې کې موجود شي نو بیا با بیا د دې سره نکاح کولی شي. پاغې کې اول نمبر تا تدو منها منه چې د دې عدت به تیر شي، څه مسله یعنی بل چا په نکاح واغستله، هلی چلونه به نه جوړی، په خپل طبیعت هغه سړی واغستله، بیا به هغه طلاقه کی د دې عدت ختم شو نو بیا به دا سړی واخلي. او چې کله دا طلاقه کړی شو او په دې عدت کې په دې خاون باندې د دې خرچه کول دي، درې میاشتې دا به د دې خرچه برداشت کوي. دویم نمبر بل خاون سره با جما کوي، جما کول شرط دي، ځکه چې نبی علیه الصلات والسلام تا یو زنانه راغله، هغه ورته وایي انی امرات الرفا زد رفا. حدیث تا عبدالرحمن بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا غده وایزه د رفا په نکاح کې ما فطلقنی هغه ما تا طلاق را کو، عبدالرحمن ابن زبیر سره ما نکاح وکو، فما رأیت ماهو الا الخطبتی ثوبی هذا اتريد ان ترجعی. وی آیا وی زوست اغا نبی علیہ السلام ورتوی وی تا و سیر اراده دا چی بیرتا اغا رفات و پشی، ازنانه ورتوی وی زما اراده دا چی زا اغا زول خواهن سرا بیرتا لال شما، اغا ورتوی لا لا حتی لا تزیقی من عسیلته و تزیقی من عسیلتک و ایتانتی مدتامتی چیسو پوری مزان یغستی و اغیم دانا مزان یغستی نو اغی پوری ستا طلاق نواقی کی گی. یو بل سر بجیما وکڑه شی پا پا شوق سر بیاد اغی نروست چاگا پا خپل طبیعت ماندی طلاق کلی نو بیاد اغا زول خواهن خوالا بیر تطلی شی. او دا جایز ندی یو سره دا پیسو دا فارا یا د سو وقت تعین د فاره چا سره نکاح کوي، لکه اوس په هندوستان انډیا کې دا شانتی میسر په دې علاقو کې اوس دا قانون عام شوی دی چې خلک نکاح کوي صد وقت معین د فاره، یا یعنی نکاح مشروط په شرط د طلاق، نکاح تړي په دې شرط باندې چی میاش بعد با زتا لطلاق در کم، یا خزا ورطوی زبستا سر نکاح وکما خو ما با یو میش بعد یا دو میشتی بعد پیسو میسو خبر وکی نو دا حرام دا. نبی علیہ السلام پرمائی لعن الله المحلل ولعن الله المحلل له، دا اللہ لعنت دے پدی سڑی باندی دا چار پارا چی دا خزا حلالی گی. او لکه یو سړی خزه طلاق کی اکثر وسو الحمدلله ختم شو هو سم سزاینو کی دی، راځین مولیان دا په دې نیت باندې هغه سړی ډیر پریشان وي، هغه پیسې مال راکا او زبدل د دې حل راو با سما ځان ته نکاح کی یا بل یو طالب ته نکاح کی صحیح وي شپې د پاره یا دو شپو د پاره. نو الله فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته لعن الله وغوغد حدیث دی ولعن الله الواسلة والمستوسلة لعن الله الواشم والمستوشم داغ خودن کو والا پاغی باندې لعنت دے فخذ باندې لعنت دے چی د وختو سره نور وخت او زیکه اوسو کی چی ولا یو دیکي پاغی باندې هم لعنت دے پاغی کی دا هم ذکر دے لعن الله المحلل ولعن الله المحلل له، دا لا لعنت دے فخذ با سړی باندې چا غ پخپلا خپل خزه زان د پاره حلالي بل چا سره خبره وکي، او په هغه سړي باندې هم لعنت دي چا غ د دې د فاره د حزه حلالي هغه مستعمل وګرځي ته الله سره هلي کې دا هلي مکه والا بدی تبا کی دنیا یا سور دی جون دی اول احتیاط کوا چې احتیاط دی نو کړه غلطی ده نشوي ده پرې د الله بدله بل خزه در کی ولی به هلي ګوره ولی ځان په جنا کې اړه مې ټول عمر د پار خپل جون تبا کی نو دا الله لعنت دی پدغه سړی باندې او هغه سړی باندې کم سړی چې د شپې یا د وشکو د پارا دا خزه ځان ته پنه کا کوي نو دریم طلاق چې کله واقع شو نو دا خزه په طلاق مغلس سره طلاق شوه دا بیا تر هغه پوری د دې زوړ خاون سره نکاح نشي کولی تر څو پوری چې بل خاون سره دې نکاح نه کړي وس په دې کې اختلاف دی په دې مسله کې غیر مقلدین یا دغه شانتي نور هغه وای په یو مجلس کې چا درې طلاق خزی له ورکړو لکه درې داسې وای یو سړی وای چې په درې طلاق په ما طلاق یا د دریو نه تعداد زیات وای لس وای شل وای هر څومره ډیر وای نو هغه وای چې دا طلاق یو طلاق حسابېږي نه نه په کلمې واحده سره یو کلمه په یو پیر وای چې په شل طلاق په ما طلاق ای نو اکثر علما د جمهور علماو دا غی دا مسلک دی او په دې اتفاق دی چې دا درې طلاق واقع شو په دې کې هیڅ گنجائش نشته دی چې دا خاون بیرته دا خزه کی رجایی طلاق دی ته نشي ویلې دا په طلاق مغلظ باندې طلاق شوا هغه درې حدیث راغلی دی او د ابن عباس دی بل د ابن عمر دی بل د روکانی والا دی ابن عمر رضی الله تعالی عنه پاره حدیث کی چراغلی دی چاغه یو طلاق ورکړاو دی و جګه درې طلاق یا ډیر دینه ورکړی دی خو نا هغه درې طلاق او کوم خبره چې کیږي حدیث کی شیعاګان راویان دی هغه د صحیح اعتبار نشته دی هغه ضعیف حدیث دی صحیح حدیث کی چراغلی هغه یو طلاق ورکړی شوی دی نو فرمایي چې حتی تن کې ها زوجن غیره تر څو پورې دې د بل خاون سره نکاح نه کړي هغه په خپل طبیعت باندې بیرته طلاق کړي نه نو دې زوړ خاون د پاره دا بیا جایز نه ده نو فرمایي فین طلقها کچری طلاق کړه دې خزلرا فلا تحل له یعنی کچری طلاق شوه دا خزا په دریم طلاق سره فلا تحل له ندی جائز ندی حلال ددی خاوند فارا من بعدو پس ددریم طلاقنا حتی تنکیها زوجا غیرا ترسو پوری چی دا نکاح وگی دبل خاوند سرا تش نکاح کول نو یو زائشی دبل خاوند سرا وطی کول یعنی وطی ور سرا وکی دا سی بنکه امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی هغه هم په دې ځای باره کې ذکر کوي چې تا دا هلی ګوري او دا چلونه جوړه چې سړی راولي کتای سی والحمار د سیرلی د خر په شانتی هغه مستعمل وګرځي او بیا ته ځان دپاره بیرته جایز کې نه نه دا کار بنکه تا الله سره چلونه کې الله عالم الغیب ذات دې ارسن خبردار دې دا کار مکوا نو بل خاون به واخلی هغه به ورسره جماع وکی نو چې هغه بیا په خپل طبیعت باندې طلاق کړه نو بیا د ده لپاره جایز نه وای حتی تنکه هم تر څو پورې چې ابن کا وکی زوجن غیره د بل خاون سره فإن طلقها کچری طلاق کړه دغی بل خاون فلا جناح علیهما نشته ده گنا پتا سدوانو باندی ایتا راجعا چی رجوع وکڑی دا دوانا انزننا که یقین او ایقیما حدود الله چی قائم بشی حدود دا اللہ تعالی یعنی دا دی دوانو دا یقین ده دا دی دوانو دا یقین ده چی زمونگا زما او زما دا دی خاون دا یو بل سر جوڑخ رازی چی جوڑخ رازی نو دا غی سره بیا تا ته پتر چې بیا ورانه نشی راتلې نو بیا نکاح وکي په اتفاق د دوانو سره وتلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دی یبینها بیانې دې د فارا بیانې د غیلر علی قوم یعلمون دا قوم د فارا چې هغه پویږي سو پویږي هغه د فارا دا حدود بیانېږي دا احکامات بیانېږي تم النساء وکلچی کلچی طلاق کلشی اواخذی کلچی تاسو طلاق کی خذل را فبلغنا نو وی دا نزدیشی ورسی اجلهن اجلهن اغنیتیتا عیدت ختم دو کشی نو فامسی کوهن نو تاسو وساتی دی خذل را بمعروف پخی طریقی سرا او سر رہوهن بمعروف یا فریج دی دی لرا پخی طریقی سرام پخی طریقہ باندی فریج دا او یای پخی طریقہ باندی وساتا غیسر ظلم زیتے مکوا چا غدا زورن دی پشانت پریج دی یا طلاق شوی دا طور سر ظلمون که او دا دباون که چی تبا ندینا ناغد اقبل اختیار مالک دا چی بل خواهن سر بیا نکاح کول شی او جی ساتی نخوا پا عزت سرا اگر روٹی خرش خوراک ولا ورکو اللہ بتالا جردر کئی ولا تم سکون نظرار اللی تا تدو او تاسو من سی مئی سارا وی دیو لرا دا زرر دا پارا دا دی دا پارا چی تاسو زیاده و کئی دا دیو سرا و من یفعل ذالک او چاچی دا کار و کستا دا چاچی و کو دا کار فقد ظلم نفسهون دا ظلم و کو دا خپل ذان سرا د خپل ځان سره ظلم وکړو څه مطلب و یعنی مطلب دا دی چې دا پردی خور او لور ده دغه شانتی ستا د خور او لور سره به داسې کار وکړی شي چې هغه به هم سبا له څوک طلاقی کی او نه به پرېږدي او نه به یې طلاقی هغه معلقه به پرېږدي ظلم زیاتی به ور سره وشي ستا نه به بدل واغستلی شي ته د بل خور لور سره زیاتی مه کوه ستا د هغې سره به چرته هم نه کیږي تا پا خپل دا برداشت نشی کولی پا خپل خور باندی دا نشی راولی خپل لور باندی خپل بچه باندی نو دا غشاندی سوچ وکا چستا دی کورت چی راغلی دا نو دام دا چا لور دا دا چا دا زلد تکلا دا او دا چا خور دا دا غیب پیزل خوگیگی نو دا غیب دا سوچ وکا چی پا خپل خپکیگی نو دا غشاندی دا غبلی هم خیال ساتا ولا تتخیدو آیات الله حضوا تاسو منی سی آیاتون دا اللہ پتو قسرا گب شب مگنا وی سلاستون جدهن جدون دریش زنا چاگا رشتیا رشتیا کی یاگا مویا گب شب کی دا خبری مکوا یو سڑی روان دی کسان صحابیان دی تا پوست کئی صحابو تا وی تلق تو زوجتی مقبل خدا طلاق اکلاسو رجی بعد بیرتا و سر رجو کی ولی وای ما بیرتا رجا دو بیرتا می رجوع تا وکلا بیا برز بیا دا کارونا بار بار دا وای ناگاری که اینو دیکی با گپ شپ نلگی که خدا طلاقی بیرتا رجوع که طلاقی بیرتا رجوع که نه نه دا حرام دی دو پیر طلاق ورکلا شو درین پیر ختم دا نو پا دیکی با توقی نکی پا دیکی با گپ شپ نلگی او بل دام نچی دا اللہ حیاتون پا توق و سرونی سی او مزاق و راوخی نه نه اللہ با دی تبا کی پا دی حیاتون بارکی پکی موایا لکه علماء کرام ذکر کئ لکه هغه یو واقعه ده هغه یو کور ته یو سړی تللی او دغه شانتي لیټۍ پرته ده په منځ کې غوړي دي نو چې غوړي په منځ کې پراته دي نو دا یو سړی هغه ورته څه وایي فیها عین جاریه داسې ګوتې راښکله او ځان ته دې غوړي راوستلو دا جواز یو کده چې دا غوړي چمچ پکې نشته په څه به دا غوړي راځي نو فیها عین جاریه وای جنت کې کله جنت ته سړی لاړ شي نو باقي به چینه ای دا جاری ادې په شان دي چینه وای باقي ځان ته غوړي راوستو نو هغه بل نور دوه ناستې هغه سوچ کوي چې یار شیخ قرآن چې اوس موږ چې چلو کنایه ورته بل آیت ورته معلومونه ورته وای فیهما عینان تجریان وای په دې جنت کې دوه چینې به روانې هغه ځان طرف ته هم راوستو نو هغه درېیم غریب سوچ کوو چې یاره دا چل خو ما ته ټول دې خو چینې راوستې خو زه به وسته کوم نو هغه دس چلو کو چې تر ته زلزال صورت ورته مرن وای ځا زلزلت الارض زلزال الله به زلزله راولي قیامت کې نو غونډه مې خوړله کوله وړه په ځان ته خوړله نو قران آیاتونه په ټوپ باندې ما بدلوا ولا تتخذوا آیات الله هزوا تاسو منی سي آیاتونه د الله په ټوپ سره وذکروا نعمت الله علیکم یا دا وی نعمتونه د الله چې پتا سو باندې دي پتا سو باندې د الله نعمتونه دي اے سړو الله در خیسته بی بی در کړی دا دې ته سوچ وکړي زه خود دې قابل نیم الله ما را کړی دا نو ولې ته دا غې نه شکرې کې فبل زه کی فرمای دلتا سڑو تا حکم دے دوشتم سی پارا گیازاب 34 نمبر آیا چاگی کی خل خزو توجوز کرنا ما یتلا فی بیوتی کن من آیات اللہ وی تاسو یاد کئی آغا سچی اللہ تاسو تال وستلی دی اللہ بیان کری دی پا غیبان دی عمل وکا نماو تا تم وی چی دا اللہ نعمتون یاد کئی چرتنا شکری ونا کئی ومانزل علیکم من الكتاب والحکمہ او آسا چی نازل کری دی پتا سو باندی نازل کری دی پتا سو باندی من الكتاب دا قرآن والحکمت او دا سنتنا یعظو کم بیهی نصیحت کئی تاسو تا فندر کئی تاسو تا دا قرآن گوره دا نصیحت کتاب دے دا اقل والاو دا پارا پا دی قرآن کی دیر برتو ندی زما استاد پارا پا دی کرنا گانی دی ودق اللہ تاسو دا اللہ تعالی نویرے گئی والمو او پویش ان اللہ بکل شیئن علیم بیشک اللہ تعالی فرشز باندی پوی دے ہر شیز بانی پویا ذات یو اللہ تعالی دے چرتا غداری ونکی دا اللہ نویرے گا دا خزو بارکی چرتا ظلم ونکی طلاق و مسلو کی دا اللہ نویرے گا دا موایا چی ما طلاق ورک لزا زبطول عمر جواندے امنا نکمر دل را غینو بیا بتو بی باسی تو بیا بستا تو بی نقبلی گینو دا اللہ نویرے گا پویشا پدی خبر باندی چی اللہ پر شیز باندی پویا دے فَإِن طَلَّقَهَا كَچَرِتَا سُو طَلَاقَ كَلَا دِي قَذِ لَرَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ نُنَدَ حَلَالَا نُنَدَ حَلَالَا دَ دِي زُول طَلَاقِ دَفَارَا مِن بَعْدُ وَپَس دَ دْرِو طَلَاقُنَا حَتَّى تَنْكِهَا تَرْسُو پُورِ چِ دَانِكَا وَكِي زَوْجًا غَيْرَهُ دَ بَلْخَا وَنْسَرَا فَإِن طَلَّقَهَا نُكَشِرِ طَلَاقَ كَلَا دِي زَوْجِ سَانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَانُ نِشْتَرِ پَتَاسُ بَانْدِي پَچَا بَانْدِي دِي اول نمبر مطلق اول نمبر طلاقی تاوئی چی تا طلاق کرده او آغا خدی تاوئی چی تی طلاق کرده نو پتاسو دوانو باندی ای گناہ نشتده ایت راجا چی دارو جو وکلی انزلنا کچری دا دیو دا یقینوی ایو قیما حدود اللہ چی قائم بشی حدود دا اللہ تعالی و تلک حدود اللہ او دا حدود دا اللہ تعالی دی و بینو حادا کما دا اللہ تعالی دی بیانی دی لرا لی قومی عالمون دا قوم دا فرا چی غفویگی و ازا طلقتم النساء کل چی تاسو طلاقی کئی خذو لرا فبلغنا او شاغ ورسی اجلهن غنی ٹیخ پلیتا فامسکوهن بمعروف نوی ساتا دیل را پخی طریقی سرا او سر ریوهن بمعروف یا افریق دا پخی طریقی سرا ولا تمسکوهن ذرارا او تاسو میسر وی دیل را دفار دزرر لیتا تدو تا دیر پارا چی تاسو زیتے وکی نبی علیہ السلام تو یو زنان را له صحابیه راغلی دا او دا شانتی صحابی ور سره دی هغه خاندی نبی رسول سلام ورته فرمای ولی خاندی هغه خندانه ودریږي زنان سره ورته وای زه دا طلاقوم ولی طلاق او بس طلاقوم خپه کړی مو طلاقوم نبی رسول سلام ورته تپوس کوي وای څه وجه خود له طلاق وکنه ولی طلاق هغه بس طلاقوم هغه زنان خندا چې غریشه دا ورته وای د الله رسول تپوس دیو کنه ما ولی طلاق نو آقا ورد با آقا خوبیل اینشی در قبل شرم نه نو آخیر دا چه آقا صحابیه ورطوید الله حبیبه دا مازه که طلاقی چه اصل که ما دا یوزه کنا سوندن بعد لارون و مال خندار آلا ما وخندل دا اوز ما پده خبر طلاقی نبی علیه السلام وخندل دیر زیاده پده مقام دی خندری ورزد الله منده یوز آقا اوشن اوز تا پا معمولی خبر من دولی طلاق ورگه زن بلی کنترول کرده بگنه نو فرمای ولا تمسكوهن ضرارا تاسو ميسار وي دي لرا دفار دا ضرر لتا تدو دي دفارا چي تاسو زيته وقلي بدي باندي ومن يفعل ذلك چاچي دا كار وكو فقد ظلم نفسه نو دا ظلم وكو دا خپل ځان سرا ولا تتخذوا آيات الله هزوا تاسو من سي آياتنا الله تعالى فتو قسرا واذكروا نعمة الله عليكم ياد كي نعمتنا الله چه پتاسو باندي دي وما انزل عليكم اغچه نازل کري دي عليكم پتاسو باندي من الكتاب والحكمة دا قرآن و دا سنتنا يعيزكم به نصيحت كي تاسو تا پده سرا واتقوا الله دا الله نوير غي وعلموا فوشي ان الله بكل شيء عليم بشك الله فرشد باندي فويده بيا فإن طلقها كچر طلاق ورقلشو ديتا فلا تهل له نن دي حلال د دې د فارا من بعدو پس د دریم طلاق نه حتا تن کې ها تر سو پورې چې دا نکاح وکي زوجن غیره د بل خاون سرا فإن طلقها کچر طلاق کړه دغه خاون فلا جناح عليهما ننشتد گنا پتا سو دوانو باندی ایت راجع چتا سو رجعت وکی رجو وکی انزلنا کچرستا سو دوانو یقین وی ایو قیما حدود اللہ چی قائم بشی حدود دا اللہ تعالی و تلک حدود اللہ او دادی حکمنا دا اللہ تعالی یبینوها دفا بیانی دی لرال قومی عالمون دا قوم دفا را چیغا فوئی و اذا طلقتم النساء کل جتاسو طلاقی گئی خذو لرا فبلغنا ورسی اجلهن یا نزدیش اغفر نیٹیتا فامسکوهن نتاسو ساروی دی لرا بمعروف پخی طریقی سرا او سرهوهن او یا پریدی دی لرا بمعروف پخی طریقی سرا ولا تمسکوهن ضرارا تاسو می ساروی دی لرا دفار د ضرر و جہا جہالت دور اغب نکے ظلم زیاتے بور سر نکے لتا تدو دی دفارا جتا سو زیتے وقید دی سرا ومن یفعل ذالکا چاچی وکو دا کار فقد ظلم نفسهون دا ظلم وکو پخپل زان باندی ولا تتخذو آیات اللہ حضوا تاسو منی سی آیاتون دا اللہ پٹو قسرا وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمتون دا اللہ چی پتاسو باندی دی وما انزل عليكم نازل كشي نازل كلي دي عليكم بتا سو باندي من الكتاب ده قراننا والحكمه ده سنتنا يعظكم به نسيات كي تاسو تا به پد سرا واتقوا الله تاسو وير غيد الله تعالى نا والمو في شيء ان الله بكل شيء عليم بشك الله فرشد باندي فويده